สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรใหม่หรอกท่านผู้ฟังมารายการนี้ก็เปิดหัวอย่างเดิมบางทีก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันว่าโอ้พูดเหมือนเดิมแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยนะท่านฟังนะถ้าเรามาฟังย้ำๆซ้ำๆนี่มันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นทักษะสิ่งที่ว่าเป็นทักษะในท่านฟังมันจะดีขึ้นได้ก็เมื่อทำซ้ำๆทำย้ำๆตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าการพัฒนาแต่คำว่าพัฒนานี่คือทำบ่อยๆทำให้มันเจริญจากที่ไม่มีก็ทำให้มันดีมีขึ้นมาแต่จึงเป็นเรื่องที่ท่านได้แยกเอาไว้ในอีกหมวดหนึ่งต่างหากที่เรียกว่าเรื่องของมรรคแปดมรรคแปดนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญควรทำให้มากฟังธรรมะบ่อยๆนี่แหละท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นเรื่องราวบางทีตอนเดิมฟังเมื่อหลายปีก่อนแล้วมาฟังอีกทีตอนนี้ได้แง่มุมใหม่ตัวข้าพเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังบางทีฟังที่ตัวเองพูดเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วโอ้ดีเหมือนกันนะฟังได้แง่มุมโอ้เราลืมไปจุดตรงนี้ตอนนั้นพูดเอาไว้นะเก็บตรงนี้ได้เก็บตรงนั้นได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็เก็บได้อีกคนละประเด็นก็ทำให้เรามีความรู้กว้างขวางขึ้นมองจากอีกแง่มุมหนึ่งทำให้มีความแคล่วคล่องมีความชำนาญพูดง่ายๆคือมีทักษะเพิ่มขึ้นในการที่เราจะปฏิบัติในแนวทางธรรมะได้คำว่าทักษะนี้หมายถึงการที่เราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะเช่นทักษะในด้านการภาษานะภาษานี้เป็นทักษะแน่นอนคุณเอามาใช้บ่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่องของการขับรถขับจักรยานนี่ก็เป็นทักษะเหมือนกันฝึกได้ทำได้กีฬาพวกนี้เป็นทักษะทั้งหมดเลยแต่หรือแม้แต่คณิตศาสตร์การที่เรามาฝึกมาเรียนคณิตศาสตร์ก็ทำบ่อยๆโจทย์คณิตศาสตร์นี่ก็ทำให้มีความชำนาญขึ้นมาได้ทีนี้ในคำว่าทักษะเนี่ยบางคนก็จะใช้เวลาไม่เท่ากันแต่ถ้าคุณมีความชำนาญมีความเก่งอยู่แล้วเนี่ยให้ทำสองสามรอบมีความชำนาญขึ้นอย่างคนที่ทำกับข้าวเก่งแล้วก็ทำทีสองทีแรกมันก็ได้เลยอร่อยเลยแต่ถ้าคนที่ทำไม่เก่งบางทีต้องทำเป็นสิบรอบนั่นนะกว่ารสชาติมันถึงจะเข้าที่ได้คณิตศาสตร์ก็เหมือนกันภาษาศาสตร์ก็เหมือนกันบางคนที่มีความชำนาญทางด้านภาษาเรียนปุ๊บปั๊บมันเข้าใจเลยคณิตศาสตร์นี่ก็เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากกว่าที่จะเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าใจไม่ได้ก็ต้องใช้เวลานั่นแตกต่างกันคำว่าทักษะนี่คือหมายถึงอย่างนี้นั่นคือทําได้แน่ล่ะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันตามความเก่งหรือไม่เก่งอย่างไรนะครับทางศาสนาตัวนี้เขาใช้คําว่าอินทรีย์นั่นเองแต่ว่าถ้ามีอินทรีย์แก่กล้าทักษะตัวนี้คุณก็อาจจะทําได้เร็วถ้าคุณมีอินทรีย์ไม่แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนก็อาจจะทําได้ช้าแต่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วท่านผู้ฟังมันคุ้มค่ากันแต่ต่อให้ทําได้ช้าก็ตามแม้แต่ถ้าฝึกทําพิจารณาดูให้ดีเริ่มต้นมันอาจจะไม่ดีล่ะแต่ทําไปแล้วมันดีเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะได้แล้วไอ้ที่ว่าช้าช้าแต่มันคุ้มค่ากันแต่วันนี้จึงจะนำเรื่องราวของบุคคล4คนดมฝังที่ว่าเริ่มต้นอาจจะไม่ดีเริ่มต้นไม่ดีแต่ว่าฝึกไปทำไปดีขึ้นมาได้ในเรื่องของผู้หญิง4คนดมฝังที่เริ่มต้นในชีวิตของตัวเองไม่ดีเป็นแบบว่าในช่วงต้นวัยรุ่นนะบางคนก็ซึ่งเรื่องนี้ผู้หญิง4คนนี้เป็นผู้หญิงที่ใจแตกนี่คือมาในสมัยพุทธกาลนะแต่ว่าปรับได้แก้ไขได้สุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็ยังได้เป็นโสดาบันนั่นแปลว่าความดีที่มีมาและ4คนนี้คือใครแต่ท่านแรกนี้ก็คือเป็นภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีท่านที่2ก็เป็นภิกษุณีที่ชื่อว่านางปัตตาจราส่วนอีก2คนถัดมาอันนี้เป็นอุบาสิกาได้คุณธรรมเป็นโสดาบัน นะคนแรกนี้ก็คือภรรยาของนายพรานที่ชื่อกุกุตมิตรคนที่สองนี่ก็คือนางงามประจำเมืองที่ชื่อว่านางสิริมาในนี้หัวข้อเรื่องนี้ข้าพเจ้าใช้คำว่าสาวใจแตกสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยหมายถึงภิกษุณีสองท่านแรกในที่ว่าในช่วงต้นของชีวิตอาจจะดำเนินมาไม่ดีแต่วันนี้จะนำเรื่องราวของทั้งสี่ท่านนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านแรกคือภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีที่ว่าช่วงแรกของชีวิตนั้นดำเนินมาไม่ดีนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็คือใจแตกท่านผู้ฟังอายุ16ปีทั้งภิกษุณีกุณฑลเกสีทั้งนางปัตตาจาราเหมือนกันเลยผู้หญิงอายุ15หยกหยก16หย่อนก็จะมีความฝักใฝ่ในชายท่านก็เป็นอย่างนั้นโดยนางกุณฑลเกสีนี่ไปเห็นพวกเจ้าพนักงานเขาจับโจรมาจับโจรมาจะไปประหารก็เอาแส้เนี่ยเคี่ยนโจรให้ไปตีกลองประกาศความชั่วช้าอะไรต่างๆไปนะเห็นโจรคนนี้ถูกทำอยู่อย่างนี้ไม่รู้ยังไงท่านผู้ฟังเอ้ยไปเกิดความกำหนัดความพอใจในโจร นี้อยากจะได้เป็นผัวถ้าไม่ได้นี่มันไม่ได้เลยมันจะตายให้ได้นะอดข้าวอดน้ำอะไรต่างๆพ่อแม่นี่ก็เอากับเขาด้วยท่านผู้ฟังแม่มันเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้พ่อแม่นี่ก็ไม่รู้ยังไงแทนที่จะสอนลูกไว้ตั้งแต่เด็กให้อยู่ในโอวาทแต่พอนางกุณฑลเกสีนี่โตขึ้นเป็นสาวมีความกำหนัดในโจร นี้ถ้าไม่ได้จะตายเอาก็เพื่อรักษาชีวิตของลูกแล้วก็ยอมให้อันนี้คือลักษณะของพ่อแม่รังแกฉันนิดนึงนะตำวังนะเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะต้องสอนให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปการที่จะเอาสามีที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีมันเป็นบาปนะก็ไม่รู้จักห้ามละอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ควรจะก็ต้องกระทำอันนี้คือจึงบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเริ่มต้นมาไม่ดีแล้วก็ยัดเงินให้เจ้าพนักงานให้เอาผู้ชายคนนี้นะมาเป็นผัวของลูกสาวแล้วก็เอาคนอื่นไปจัดการแทนตามเจ้าหน้าที่เขาจะต้องทำไปอันนี้คือเรื่องของนางกุณฑลเกสีส่วนนางปัตตาจาราที่ว่าพออายุ15หยกหยก16หย่อนจิตใจของเด็กสาวไฟรุ่นมีความฝักใฝ่ในชายก็ไปคบชู้กับคนงานในบ้านของตัวเองนี่ยิ่งกว่าละครน้ำเน่าอีกทุกฝั่งแต่คนงานในบ้านของตัวเองก็ไปคบชู้กับเขานะทีนี้พอพ่อแม่จะส่งไปแต่งงานกับชายอื่นก็เลยมีความคิดว่าเอาถ้ารักกันจริงเนี่ยไปสู่สกุลของสามีแล้วจะไม่ได้เจอกันแล้วนะถ้ารักกันจริงเนี่ยก็พากันหนีไปซะแล้วก็เลยพากันหนีไปนะนี่คือเริ่มเรื่องมาของกุณฑลเกสีแล้วก็นางปัตตาจาราที่ในสมัยวัยรุ่นอายุ15หยกๆ16หย่อนๆแล้วก็ไปในทางไม่ใช่ท่าทีนี้สองท่านนี้ที่เริ่มต้นมาไม่ดีอย่างนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นจะไล่กันไปทีละท่านละเริ่มต้นจากนางภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีเริ่มมาเป็นสาวแล้วมีความฝักใฝ่ในบุรุษเห็นโจรเขาถูกเคี่ยนด้วยวายแล้วไม่รู้ยังไงเกิดความกำหนัดขึ้นต้องเอาเป็นผัวให้ได้พอได้เป็นสามีแล้วแม่ก็บำรุงบำเรย์อยู่เต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าสามีนั้นก็เป็นโจรนะท่านผู้ฟังโดยความคิดแบบโจรก็คือคิดว่าจะฆ่าเมียตัวเองแล้วก็ฮุบเอาสมบัติแล้วก็จะได้ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อสุรากินแล้วก็เลยวางแผนฆ่าภรรยาของตัวเองตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญญาขึ้นปัญญานี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาแกงกินในคำนี้เป็นวลีที่นางกุณฑลเกสีเนี่ยจำได้ขึ้นใจเลยรู้ถึงอกเลยว่าถ้ามีปัญญาเนี่ยมันต้องเอามาใช้ในการเอาตัวรอดให้ได้เอาตัวรอดจากแผนการที่สามีของนางที่เป็นโจรเนี่ยพยายามจะวางแผนฆ่านางแต่นางใช้ปัญญาตรงนี้เอาชนะมาได้และโดยการที่ลวงสามีของตนเองนั่นคือสามีก็ลวงภรรยาก่อนละต่างคนต่างลวงกันนะสามีลวงภรรยาว่าจะไปทำการบูชาเทวดาที่ภูเขาทิ้งโจรนั่นคือภูเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่โกรกชันลงมาด้านหนึ่งขึ้นไปอีกด้านหนึ่งคือเป็นหน้าผานั่นแหละคุณขึ้นไปด้านนี้เนี่ยส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาโกรกชันลงไปเนี่ยคุณทิ้งลาใบนี่มันก็ตกลงไปแล้วก็กระแทกหินแตกตายแน่นอน ขาก็จะเอาโจรไปประหารที่นั่นนั่นก็เรียกว่าหุบเขาทิ้งโจรสามีนี่ก็หลอกภรรยาขึ้นไปว่าจะไปบูชาเทวดาที่นี่นะแต่ก็จะบังคับให้นางตกลงไปในหน้าผาตรงนั้นเพื่อที่จะฆ่านางแล้วก็เอาสมบัติซะนะหลอกกันมาอย่างนี้ฝ่ายภรรยาคือนางกุณฑลเกศีพอถึงจุดนั้นโอ้ยชีวิตฉันจะตายแล้วทำยังไงล่ะก็เลยหลอกสามีบ้างว่าเอาถ้างี้แม้ตอนที่ฉันเห็นเธอจากปราสาทเจ็ดชั้นเป็นโจรถูกจับเคี่ยนอยู่เนี่ยมันชอบเหลือเกินแต่ตอนนี้จะไม่ได้เห็นกันแล้วงั้นก็ขอกอดซะหน่อยแต่ขอบูชาครั้งสุดท้ายซะหน่อยแล้วก็เลยทำทีว่าเป็นกอดสามีจากข้างหน้าจากข้างข้างข้างขวาแล้วก็จากข้างข้างข้างซ้ายแล้วพออีตอนที่มากอดข้างหลังเนี่ยก็ล็อกแขนแล้วก็จับในลักษณะที่ไม่ให้ทรงตัวได้ผลักตกภูเขาตายไปเลยแล้วก็เอาตัวรอดมาได้โดยการใช้ปัญญาของตนจากสถานการณ์ตรงนั้นทีนี้พอเอาตัวรอดมาแล้วจะกลับไปเรือนเนี่ยก็จะต้องถูกมารดาบิดาว่าแน่นอนมีความกำหนัดในชายคนนี้จะเอามาเป็นผัวได้เป็นผัวแล้วเข้ามาเป็นอย่างนี้ก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ไม่คิดว่าจะกลับไปเรือนละถ้ากลับไปนี่ก็ถูกพ่อแม่ใส่เละแน่เสียชื่อเสียงอะไรต่างๆก็เลยหนีออกจากเรือนไปก็ไปบวชอยู่กับสำนักของพวกปริภาชิกานั่นก็คือบวชอยู่เป็นนักบวชที่ไม่ใช่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็สอนเรื่องราวอะไรไปต่างๆที่ไม่ได้เป็นทางที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ก็เรียกว่ามีวิชาความรู้ในระดับหนึ่งกุณฑลเกศีที่บวชแล้วอย่างนี้แต่พอเรียนรู้วิชาของพวกปริภาชกแล้วเนี่ยก็มีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของพวกปริภาชกนั้นก็คือว่าจะมีการที่จะท้าประลองวาทะกันวาทะที่ท้าประลองเนี่ยเขาก็มีคำว่าเป็นวาทะพันหนึ่งถ้ามีใครที่จะท้าประลองวาทะนี้ได้ก็จะต้องเอาไม้นี้นำมาก่อเป็นกองทรายไว้ก่อนเอาไม้เสียบเอาไว้แล้วถ้ามีใครเหยียบไม้นี้ก็ถือว่าจะมาประลองวาทะกันละแล้วถ้าเผื่อว่าชนะมันก็จะมีชื่อเสียงขึ้นละว่าโอ้ใครโต้วาทะฉันไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าแพ้พวกปริภาชกนี้เขาก็จะมีข้อปฏิบัติว่าเอาถ้าเป็นนักบวชก็จะบวชตามเขาบวชในคำสอนในลักษณะนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาก็จะแต่งงานกับเขาไปนางกุณฑลเกศีที่บวชในสำนักพวกปริภาชกก็มีข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นจุดพลิกผันแต่จะเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้นางกุณฑลเกศีที่บวชแล้วมีข้อปฏิบัติที่ไปเที่ยวโต้วาทะกับเขามาเจอท่านพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีพอมาเจอท่านพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีแล้วก็โต้วาทะกันทีนี้โต้วาทะก็ปรากฏว่าแพ้ท่านพระสารีบุตรแหมพี่ของชายของเรามีปัญญามากแน่นอนแพ้ท่านพระสารีบุตรแล้วและด้วยข้อปฏิบัติของพวกปริภาชกนี้ก็จะต้องบวชในสำนักของผู้ที่ไปแพ้นั้นนั้นก็บวชในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละบวชมาในสำนักของภิกษุณีแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของนางกุณฑลเกศีเลยท่านผู้ฟังเพราะว่านางกุณฑลเกศีเนี่ยเป็นภิกษุณีที่เลิศกว่าภิกษุณีอื่นๆตรงที่ว่าบรรลุธรรมเร็วแต่คือตอนนั้นพอจะมาขอท่านพระสารีบุตรบวชพระสารีบุตรก็เลยพาไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ทันได้บวชนะตอนนี้นะพอพระพุทธเจ้าเห็นนางกุณฑลเกศีก็เลยตรัสคาถานี้บอกว่าหากคาถาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีตั้งพันคาถาก็ตามคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับเย็นได้ประเสริฐกว่านั่นคือพันเทียบกันหนึ่งใช่ไหมพันแต่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรอกแต่ถ้าหนึ่งแล้วมีประโยชน์อันนี้มันดีกว่าแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้นางกุณฑลเกศีเนี่ยคลิกได้ทันทีแล้วโอ้ใช่แต่เราอุตส่าห์เรียนคาถาตั้งพันหนึ่งจากสำนักของพวกปริภาชกทั้งหลายแต่มาฟังเรื่องหนึ่งเดียวที่ท่านพระสารีบุตรบอกเนี่ยคือท่านบอกว่าพุทโธเนี่ยมันหนึ่งเดียวเนี่ยอะไรคือหนึ่งเนี่ยหนึ่งตรงนี้พอมาได้ฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าว่าอ๋อหนึ่งเดียวแล้วมีประโยชน์อันนี้ดีกว่าก็บรรลุตรงนั้นเลยท่านผู้ฟังแล้วก็เลยทูลขอบรรพชาทูลขอบวชเป็นภิกษุณีก็บรรลุก่อนที่จะได้บวชด้วยซ้ำ นะนางเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีอื่นทางด้านการบรรลุเร็วนี่คือนางกุณฑลเกสีคือจริงๆแล้วชื่อกุณฑลเกสีเนี่ยได้มาหลังจากบวชนะท่านผู้ฟังเพราะว่านางชนะโจรที่หุบเขาทิ้งโจรได้ก็เลยตั้งฉายาให้ว่ากุณฑลเกสีแต่ชื่อเดิมจริงๆของนางนั้นชื่อว่านางพัฒาที่ข้าพเจ้าพูดไปเมื่อสักครู่นี้คล้ายคลื่นนิดนึงนั่นคือเนื่องจากความสวยสมัยเด็กๆเป็นคนสวยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าพัฒาพอนางนี้มาบวชในสำนักของพวกปริพาชกถือกิ่งไม้ว่าสีชมพูไปเพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายของการที่จะมาท้าโต้วาทพันหนึ่งกันเนี่ยก็มีชื่อที่สองตามฉายานี้เขาเรียกว่านางชมพูกาชีวกนะพอมาบวชแล้วพวกเราภิกษุณีเขาทราบเรื่องว่าอ๋อชนะโจรที่จะฆ่าตัวเองได้แหมเรื่องนี้เอาตัวรอดมาได้ด้วยปัญญาที่อุบเก่าทิ้งโจรเนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้ว่ากุณฑลเกสีนะสาวใจแตกสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านผู้ฟังนี่คือท่านแรกเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีนะส่วนท่านที่สองที่ว่าตอนแรกมาไม่ดีนั่นคือนางปัตตาจาราอย่างที่ว่าอายุ15หยกหยก16ย่อนย่อนคบคิดกับบุรุษคนใช้ในเรือนของตนหนีกันออกไปจากลูกเศรษฐีอยู่ดีๆก็ไปอยู่ป่าทำฝังแต่ต้องซักผ้าเองหุงต้มเองทำนั่นทำนี่เองหมดก็ได้รับผลกรรมของตัวเองนั่นเพราะว่าทำไม่ดีหนีออกจากเรือนมาแต่ยังไงได้กลับไปก็ไม่ได้ละก็เลยต้องไปอย่างนั้นนี่คือเรื่องที่สองนะของนางปัตตาจาราทีนี้อยู่กับสามีที่รักใคร่กันเนี่ยก็มีลูกด้วยกันนั่นคือนางกุณฑลเยสีแต่แต่งงานอยู่แต่ไม่มีลูกนะแล้วก็ไปบวชเป็นปริพาชกอยู่ส่วนนางปัตตาจารานี้มีลูกแต่ไม่ได้มีคนเดียวมีต้องสองคนคนแรกนั้นตอนที่จะคลอดลูกเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมของชาวอินเดียเขาละท่านผู้ฟังเวลาการคลอดเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องราวอะไรจีปาถะของคนที่เขาจะต้องทำคลอดกันแล้วก็ถ้าเผื่อว่าอยู่ในตระกูลเรือนของสามีบางทีก็ไม่มีคนช่วยดูแลก็จึงเป็นธรรมเนียมที่เขาจะกลับไปที่เรือนของตนคือบ้านของพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเพื่อที่จะคลอดลูกทีนี้ว่าเนื่องจากว่าตัวเองหนีมาแบบนี้เนี่ยกลับไปนี่ก็คงจะถูกด่าถูกว่าเละแน่นอนอย่างไรก็ตามต่อให้ถูกด่าถูกว่ายังไงก็เป็นลูกนะก็มีความคิดว่ายังไงพ่อแม่ก็จะต้องดูแลบ้างแต่ก็มีความคิดว่าจะกลับไปแต่ว่าสามีนี่ไม่ยอมเพราะว่าสามีนี่เคยเป็นทาสเป็นคนใช้ในเรือนมาก่อนแต่ถ้ากลับไปแล้วเห็นนี่ถูกลงโทษถูกเล่นจะยับแน่นอนก็เลยไม่อยากไปแต่ทำให้สองคนนี้ก็ดีๆดาๆดิงดองดิงดองเถียงกันอยู่เนี่ยยืดเยื้อมาจนกระทั่งฝ่ายภรรยานี่รอไม่ไหวละยังไงต้องไปให้ได้ก็เลยไปคนเดียวทีนี้สามีไม่พาไปก็จะไปคนเดียวล่ะปรากฏว่าในระหว่างทางที่ไปเนี่ยสามีก็ตามไปเอาแล้วเกิดคลอดลูกในระหว่างทางลูกคนแรกคลอดตรงนั้นคลอดในป่านั่นแหละก็เจ็บปวดมากก็ได้รับกรรมของตนไปแต่อย่างไรก็ตามพอคลอดออกมาแล้วหน้ากิจที่จะต้องไปทำเนื่องด้วยการคลอดที่จะเดินทางไปเนี่ยเอามันคลอดเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปทำไมก็เลยตกลงกันว่างั้นก็กลับมาแต่ครั้งแรกที่จะไปคลอดนั้นก็ไม่ได้ไปรอบสองก็เหมือนกันนะผู้ฟังพอลูกคนแรกโตพอเดินได้ก็มีลูกคนที่สองลูกคนที่สองก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่จะเดินทางไปสามีไม่ให้ไปจนกระทั่งสุดท้ายไม่ไหวแล้วจะไปเองนะไปถึงระหว่างทางปรากฏคลอดระหว่างทางทีนี้ในตอนคนที่สองเนี่ยปรากฏวันนั้นเกิดฝนตกหนักฝนตกหนักชนิดที่เรียกว่าหมาแมวเลยล่ะเป็นฝนที่นอกฤดูกาลสามีตามไปเจอเกิดลมเบ่งที่จะคลอดแล้วก็เลยช่วยให้สามีไปหาที่ที่มันจะเป็นร่มน้ำท่วมไม่ถึงซะหน่อยปรากฏสามีก็ไปเจอจอมปลวกแห่งหนึ่งแต่ตัวเองมีมีดพลาอยู่ก็จะไปตัดไปทำอะไรให้มันเตียนพอที่จะยืนได้อาศัยได้ปรากฏจอมปลวกนั้นมีงูพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งก็ฉกกัดสามีตายคาที่เลยแต่ตัวเองรอสามีอยู่โอ้ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเกิดคลอดลูกคนที่สองขึ้นลูกคนแรกก็อยู่ตรงนั้นด้วยนั่นแหละคลอดลูกคนที่สองฝนก็ตกท่านผู้ฟังลองคิดดูนั่นเด็กเนี่ยถูกน้ำฝนรดใส่ก็ร้องไห้ก็เลยเอาลูกของตัวเองทั้งสองคนเนี่ย ที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่แดงๆเนี่ยแล้วก็ลูกที่เพิ่งจะเดินได้เนี่ยมาประคองเอาไว้โดยเอาหลังของตัวเองเนี่ยทำเป็นเหมือนกับหลังคาแล้วก็เอาลูกของตัวเองเนี่ยอยู่ข้างใต้แต่ก็ต้องฟังลองคิดดูนะว่าเหมือนกับคานสี่ขาเนี่ยอยู่ในท่านั้นแล้วก็เอาลูกของตัวเองเนี่ยอยู่ข้างใต้ตรงท้องตรงหน้าอกแล้วก็เอาหลังของตัวเองเนี่ยบังฝนเอาไว้ให้ลูกโอ้ได้รับความทุกข์ทรมานมากนางปัทจราอยู่อย่างนั้นทั้งคืนฝนตกทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าฝนหยุดตกก็เลยไปตามทางที่สามีไปดูว่าเอ๊สามีไปไหนทำไมไม่มาสักทีปรากฏเจอสามีตายนอนแข็งทื่ออยู่เพราะว่าถูกงูพิษกัดโอ้ยเสียใจมากท่านผู้ฟังสามีตายทำยังไงล่ะทีนี้กลับบ้านที่อยู่มาก็ไม่มีใครอยู่ละงั้นกลับบ้านของตัวเองดีกว่าเดี๋ยวจะไปที่บ้านพ่อบ้านแม่ในระหว่างทางนั้นก็ผ่านแม่น้ำแห่งหนึ่งแต่ด้วยความที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆท่านผู้ฟังกำลังมันก็ยังไม่มากกำลังยังน้อยอยู่ทำไงดีอุ้มลูกสองคนก็ไปไม่ไหวเพราะว่าพอฝนตกใหม่ๆน้ำมันก็ขึ้นนะในแม่น้ำมันขึ้นถึงระดับเอวต้องใช้กำลังทั้งตัดฝ่ากระแสน้ำไปทำอุ้มลูกสองคนด้วยไม่ไหวก็เลยไปทีละคนโดยเอาลูกคนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยไปก่อนนะให้ลูกที่เกิดก่อนลูกคนแรกเนี่ยนะรออยู่ที่ฝั่งนี้ตัวเองก็อุ้มลูกคนที่สองที่เพิ่งเกิดในวันนั้นนำไปพอไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็วางไว้ที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมารับลูกคนโตโดยวางลูกคนที่เพิ่งเกิดวันนั้นไว้อีกฝั่งหนึ่งก่อนพอวางลูกที่เพิ่งเกิดวันนั้นไว้ฝั่งนู้นแล้วตัวเองเดินกลับมาเนี่ยด้วยความเป็นห่วงก็พยายามหันไปดูอยู่เรื่อยหันไปดูอยู่เรื่อยจนกระทั่งมาถึงกลางแม่น้ำตำหวังมีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กที่เพิ่งคลอดวันนั้นแดงๆจากที่ไกลเนี่ยก็คิดว่าเป็นชิ้นเนื้อก็เลยโฉบลงมาเพื่อที่จะฉกเอาตัวนางปัทจราเห็นเหยี่ยวโฉบลงมาเนี่ยก็พยายามไล่ใช้ทั้งมือทั้งเสียงไล่ไปไล่ไปไม่ให้มาโฉบลูกน้อยของตัวเองที่อยู่ฝั่งนู้นนะลูกคนแรกที่อยู่ฝั่งนี้เห็นแม่กวักมือบกไปบกมาแล้วก็ทำเสียงอะไรก็เลยคิดว่าแม่เนี่ยเรียกตัวเองแต่ตัวเองพอเดินได้นะลูกคนโตพอเดินได้ก็เลยลงไปที่แม่น้ำคิดว่าแม่เรียกด้วยความที่ยังเป็นเด็กเพิ่งเดินได้ท่านผู้ฟังน้ำมันก็แรงด้วยนะผู้ใหญ่เนี่ยเดินข้ามได้แต่เด็กไม่ไหวก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปส่วนลูกที่เพิ่งเกิดในวันนั้นเหยี่ยวโฉบลงมาเนี่ยก็โฉบเอาไปนะไปตามทางเหยี่ยวแล้วบินไปแล้วแต่ท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปลูกอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปก็เสียใจยิ่งหนักขึ้นไปอีกสามีตายที่ทางเปลี่ยวถูกงูกัดลูกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดไปลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปแต่ตัวเองมุ่งหน้าจะกลับไปที่เรือนของมารดาบิดาของตนเองปรากฏว่าในคืนนั้นท่านผู้ฟังฝนตกหนักมากเนี่ยก็เลยทำให้ที่บ้านพ่อแม่ของนางปัทจราเนี่ยหลังคาถล่มลงมาหลังคาถล่มลงมาพ่อของนางปัทจราก็ตายแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายด้วยปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเขาเดินทางมาจากเมืองสาวัตถีมาทางป่าแห่งนี้ที่นางปัทจราอยู่ก็เลยถามข่าวเขาถึงครอบครัวของตนที่อยู่ที่เมืองสาวัตถีนั่นคือปกติแล้วคนอินเดียเนี่ยพอเขามีการตายขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บศพไว้นานไม่เกิน24ชั่วโมงเขาเผาเลยก็เลยแจ้งข่าวให้นางปัทจราทราบว่าเศรษฐีคือพ่อของตัวเองแม่ของตัวเองแล้วก็พี่ชายตายในจากการที่หลังคามันถล่มทับแล้วก็เอามาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันควันยังคุกรุ่นอยู่เลยแต่แจ้งข่าวนี้ไปนางปัทจราท่านผู้ฟังลองคิดดูนะทั้งสามีก็ตายลูกสองคนที่เกิดจากคันของตนก็ตายพ่อแม่พี่ชายก็ตายโอ้คราวนี้เสียสติไปเลยและเจอความทุกข์ท่วมทับถาถมถึงขนาดนี้เสียสติไปเลยจนกระทั่งผ้าผ่อนหลุดเลยก็ไม่รู้ตัวเดินโซซัดโซเซไปด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้ารู้ละว่านางปัทจรานี้มีสภาพเป็นอย่างนี้แต่นางมีบุญกรรมที่ได้เคยทำมาเอาละเราจะเป็นที่พึ่งของนางนี้ก็จึงทำให้นางนี้เดินมาทางเมืองสาวัตถีได้นางได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพุทธานุสติขึ้นได้สติขึ้น ไม่ได้เป็นคนเสียสติแบบที่คุณหนึ่งเขาเห็นกันละพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังธรรมบุฟังนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นางปัจจารานี้เลิศกว่าภิกษุณีอื่นๆในเรื่องของความที่เป็นผู้ทรงวินัยสองท่านแรกที่พูดถึงนี้เป็นสาวใจแตกที่สุดท้ายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือภิกษุณีที่ชื่อกุณฑลเกสีกับภิกษุณีที่ชื่อนางปัจจาราทั้งสองท่านนี้ก็เป็นเลิศกว่าภิกษุณีอื่นๆในแต่ละด้านที่ตัวเองมีความชำนาญมาส่วนอีกสองท่านถัดมาเป็นอุบาสิกาทุกผู้ฟังที่เป็นโสดาบันแต่ท่านแรกนี่คือภรรยาของนายพรานที่ชื่อว่ากุกุตมิตรแต่ใจแตกยังไงก็เหมือนกันทุกผู้ฟังหญิงสาวอายุ15หยกๆ16ย่อนมีความฝักใฝ่ในชายเห็นนายพรานชื่อกุกุตมิตรมาขายเนื้อเกิดรักชอบเขาแต่ก็หนีตามกันไปแต่ว่าตอนนั้นนางได้เป็นโสดาบันแล้วด้วยนะแต่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไปฟังธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กหญิงแต่พอโตเป็นสาวยังมีความฝักใฝ่ในชายเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าบุญกรรมที่ทั้งสองคนนี้เขาสร้างกันมาด้วยกุกุตมิตรนี่ก็ได้เคยเป็นสามีของนางคนนี้นำมาหลายภพหลายชาติทำบุญทำกุศลร่วมกันมาเห็นชาตินี้มันก็เลยมีความรักกันชอบกันก็เลยหนีตามกันมาแต่สุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันทั้งสามีทั้งบุตรทั้งลูกสะใภ้ส่วนนางสิริมานี้เป็นหญิงที่เขาไว้สำหรับเป็นนางงามประจำเมืองที่ไว้เป็นแขกบำเรอชายที่มาจากต่างเมืองพูดง่ายๆคือเป็นภรรยาเช่าว่าอย่างนั้นทำหน้าที่ตรงนี้นั่นเพราะด้วยความสวยของนางแต่ว่าสุดท้ายนางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรกันที่ชื่อว่านางอุตราเรื่องราวตรงนี้คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินอยู่เรื่องของนางสิริมากับเรื่องของนางอุตราที่ข้าพเจ้าเคยเอามาให้ฟังบ่อยๆตรงนี้แหละจึงเป็นประเด็นที่ว่าบางทีบางคนก็มีความผิดพลาดในชีวิตในบางเรื่องบางราวแต่ว่าสามารถแก้ไขได้คำว่าแก้ไขได้นั้นคือไม่ใช่ว่าไปแก้ในเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าทำสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นให้มันดีขึ้นท่านผู้ฟังเราจะมีเรื่องราวที่ผิดพลาดมาในอดีตแต่เรายังจะจมปลักอยู่กับอดีตเราก็จะไม่ข้ามล่วงพ้นตรงนั้นไปได้ยังเป็นผู้ที่จมอยู่ในอดีตอยู่คิดว่าอนาคตมันจะต้องดีขึ้นเป็นผู้ที่ยังคาดหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เราเอาปัจจุบันนี้แหละท่านผู้ฟังทำปัจจุบันนี้ให้มันดีแต่คำว่าดีนี่คืออะไรก็คือให้อยู่ในมรรคอยู่ในศีลมีการปฏิบัติสมาธิปัญญาให้เห็นตามที่เป็นจริงปัจจุบันนี้ของเราก็อยู่ในทางแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละตามผลที่เราได้สร้างไว้ในปัจจุบันขอให้ท่านผู้ฟังมีกำลังใจในการที่เราจะทำแก้ไขชีวิตของเราให้มันดีขึ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นอดีตนั้นไม่ได้เป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงอนาคตที่จะมีอดีตนั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างมาแล้วผ่านไปแล้วเราจะได้รับผลของมันแน่แต่ไม่ได้เป็นตัวที่จะการันตีหรือเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้นิดๆหน่อยๆว่าอนาคตนั้นมันจะมีผลเป็นอย่างนี้มีอานิสงส์เป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าปัจจุบันนี้เราจะทําอะไรปัจจุบันนี้เราจะทําอะไรอยู่ที่เราเลือกเองท่านผู้ฟังอดีตแน่นอนเราทํามาแล้วผ่านมาแล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเราต้องได้รับผลของมันแน่ในอนาคตหรือในปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถมีทางเลือกได้ว่าเราจะทําดีหรือทําชั่วอย่างไรให้เราสร้างกรรมดีท่านผู้ฟังสิ่งที่เราสร้างสมเป็นคุณงามความดีนี้จะมีอานิสงส์ผลให้เกิดเป็นความดีในชีวิตของเราได้แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร